วันนี้จะมาแหวกแนวหน่อยแทนที่จะเทศเสียงจะใช้ความเงียบเป็นเสียงเทศแทนนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงนั่งหลับตาแล้วก็ฟังเสียงเงียบๆไปคอยควบคุมความคิดของเราอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ถูกเจริญกับเราเช่นจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกก็ได้รู้อยู่ตรงกลางอกก็ได้ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหรือถ้าจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปช้าก็ได้เร็วก็ได้ตามแต่ความจำเป็นถ้าใจคิดมากก็อาจจะต้องบริกรรมให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้หยุดความคิดได้ถ้าความคิดไม่มากไปเรื่อยๆก็ได้พุทโธไปเรื่อยๆสบายสบายอารมณ์ที่เราใช้นี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องเลือกว่ามันอันไหนเราสบายใจใจเราก็ติดอยู่กับอารมณ์นั้นได้ก็ใช้อารมณ์นั้นไปลองนั่งดูสักพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแสดงธรรมต่ออีกทีหนึ่งพอแสดงมามากมายแล้วไม่เคยได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบกันไม่ต้องไปเกรงนะทำให้ทำไมทำตัวให้สบายสบายอย่าไปคิดว่าหมอกำลังจะฉีดยาเหมือนกันเรานั่งดูภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่เราดูก็คือใจดูด้วยสติคืออย่าตามอารมณ์ที่มาให้อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้พุทโธพุทโธไปก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวลมจะหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมจะละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องของลมหรือของเรื่องต่างๆถ้าเราดูลมไปแล้วเราเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเราเผลอสติแล้วเราไม่ได้ดูลมแล้วเราปรุงแต่งแล้วถ้าเราปรุงแต่งใจก็จะไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบจะไม่มีความสุขถ้าใจอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวใจจะค่อยๆสงบเข้าไปเหมือนเราเดินเข้าไปในถ้ำเสียงต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกถ้ำก็จะรู้สึกจะห่างไกลออกไปห่างไกลออกไปจนในที่สุดเสียงและเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ภายนอกถ้ำก็จะหายไปใจที่เราดึงเข้ามาด้วยสติก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนเดินเข้าไปในถ้ำเดินเข้าไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าเปาะอย่าไปดึงกลับมาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าพึ่งไปให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเป็นที่ตั้งของความสงบถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได ้เวลาก็ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงก็วันนี้ได้ฟังธรรมอีกแบบหนึ่งคือฟังเสียงสงบของใจพยายามทำอย่างนี้ไปบ่อยๆมากๆแล้วใจจะมีความสุข ความอยากได้สิ่งต่างๆจะน้อยลงไปแล้วเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องดิ้นรนหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่หาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับการมานั่งทำใจให้สงบกันใจสงบมากๆใจก็จะอิ่มจะพอมากๆจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่มีเงินทองไม่มีรายได้มากก็ไม่เป็นไรขอให้มีอาหารมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงร่างกายก็พอหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมร่างกายทั้งวันก็ต้องตายไปแต่เรื่องอดตายจากการปฏิบัตินี่คิดว่าคงไม่มีมีแต่คนจะยินดีสนับสนุนเคยไปอยู่เคยไปนั่งสมาธิที่เกาะอยู่ที่ชายหาดหน้าชายหาดมีเป็นที่ของมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเขาเห็นเรามานั่งเฉยๆตอนเย็นเขาสงสารเขาไม่มีอะไรเขาก็เอาข้าวคลุกน้ำปลามาให้จานหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดจะกินเขามาให้ก็ฉลองศรัทธาซะหน่อยมันต้องกลัวตายหรอกไม่ต้องกลัวอดเพราะใจอิ่มใจมีอาหารร่างกายมันกว่าจะตายมันต้องอดหลายวันพระพุทธเจ้า49วันยังไม่ตายฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องร่างกายถ้ามีธรรมมีความสงบแล้วอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ยากดีมีจนอดอยากขาดแคลนไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าใจไม่มีธรรมแล้วต่อให้มีร้อยล้านพันล้านก็วุ่นวายไม่พอใจมีอะไรก็ไม่พอใจเพราะใจมันไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับธรรมะจึงขอให้พวกเราจงพยายามปฏิบัติกันไปให้มากๆให้ถือว่านี่แหละคืองานของเราทรัพย์ของเราอาหารของเราที่พึ่งของเราอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัตินี้ถ้าเราบำเพ็ญไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยไปมันจะไม่อยากจะทำอะไรเวลาว่างก็จะนั่งสมาธิไม่ต้องไปทำอะไรให้มากมายทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอนี่แหละเป็นการไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไปด้วยการบำเพ็ญภาวนาเริ่มต้นที่สมถภาวนาทำใจให้สงบใจสงบแล้วมีความอิ่มมีความพอก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้ต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆได้ถ้าใจไม่มีความสงบนี่สอนเท่าไหร่ก็ใจก็ไม่สู้พอความอยากมาก็ยอมแพ้ยกธงขาวแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วปัญญาสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากเพราะทำแล้วจะต้องเป็นทาสของความอยากความอยากจะคอยมาคอยสั่งอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะเป็นทาสของความอยากก็ต้องต่อสู้ไม่ทำตามคำสั่งของความอยากพอไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากมันก็หมดกำลังไปใจก็สบายเหมือนเอาหินยกออกจากอกความอยากนี่เป็นเหมือนหินทับอกเราทำให้เราหนักอกหนักใจไม่สบายใจพอเราฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ความอยากมันก็หมดฤทธิ์พอหมดฤทธิ์มันก็เบาทำให้ใจเราเบาใจเราอิ่มใจเราสบาย นี่คือขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราต้องมาสู้กับกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมาอย่าไปทำตามมันเพราะว่าทำตามมันแล้วมันก็จะต้องทำตามอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบและเวลาไม่ทำตามก็ทำให้ใจเครียดใจทุกข์แต่ยอมทุกข์กับการไม่ทำตามมันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดเลยพอมันหมดเลยแล้วความทุกข์ความเครียดก็จะหายไปอย่างถาวรเพราะความอยากมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปนี่คือขั้นวิปัสสนาต้องทำเวลาที่ออกจากสมาธิต่อสู้กับความอยากถ้าจะทำอะไรต้องทำด้วยเหตุด้วยผลเช่นถ้าต้องการรับประทานอาหารก็ต้องถึงเวลาของการรับประทานอาหารถ้าต้องการดื่มน้ำให้กับร่างกายก็จะดื่มน้ำเปล่าๆไม่ต้องไปหาน้ำชากาแฟน้ำผลไม้น้ำอะไรที่มีรสชาติเพราะนั่นเป็นกามตัณหาอยากในรสชาติถ้าอยากในน้ำนี่ไม่เป็นกามตัณหาเพราะน้ำไม่มีรสไม่มีชาติดื่มน้ำเพื่อร่างกายร่างกายต้องมีดินน้ำลมไฟรอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาลมก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลา น้ำก็เติมไปเรื่อยๆเวลาขาดดินก็คืออาหารก็เติมไปเรื่อยๆถึงเวลาที่ต้องลงเติมแต่อย่าไปกินตามความอยากเพราะถ้ากินตามความอยากแล้วมันไม่มีวันจบแล้วมันก็จะอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาก็จะทำให้ใจเราไม่สบายนี่คือการปฏิบัติขอให้ทำให้มากๆถ้าไม่ทำอย่างอื่นเลยได้ยิ่งดีทำแค่สองอย่างนี่สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาออกจากสมถะภาวนาก็เตรียมสอนใจเตรียมสอนใจเตรียมตัวต่อสู้กับความอยากที่จะโผล่ขึ้นมาพิจารณาตายรักก็เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขกับใจนั้น เป็นความทุกข์มากกว่าเพราะเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปหรือหายไปหมดไปมันก็จะทำให้เสียใจทุกข์ใจแล้วก็ต้องทำให้เกิดความอยากที่จะต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนหามาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ไม่สามารถหาได้ร่างกายไม่มีกำลังชราภาพตอนนั้นจะทำอย่างไรก็ทุกข์อย่างเดียวถ้าเราไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดฤทธิ์หมดกำลังไปแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากมาเป็นผู้ที่คอยมาสั่งให้เราทำนั่นทำนี่อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขจึงขอฝากธรรมะสั้นๆในวันนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีปัญหาอยากจะถามก็ถามได้ไม่มีก็ช่วยเลื่อนไปที่พิธีกร ครับกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับภาวนาไม่ใช่ปัญญาเนี่ยคือถ้าสมมติเรามีความ ุกข์เกี่ยวกับทุกขสัจเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือถ้าเป็นภาวนาปัญญาจริงเนี่ยมันจะต้องเหมือนมีดคมๆใช่ไหมครับเพราะตัดทีเดียวแล้วมันจะขาดถ้ามันยังเถือไปเถือมาอยู่มันไม่ขาดก็ยังเป็นจินตะอยู่ใช่ไหมครับ ใช่คือสมมติว่าเราเป็นโรคร้ายหมอบอกว่ารักษาไม่หายเป็นมะเร็งเราก็ดูใจเราว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าใจทุกข์เราก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ปัญญาก็ต้องพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องตายหรือไม่ต้องตายมันต้องตายห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามมันไม่ได้อันนี้จังก็แปลว่าต้องตายห้ามไม่ได้ก็คืออนัตตาถ้าเราอยากให้มันไม่ตายเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆต้องพิจารณาตรงจุดนี้จนในที่สุดใจเห็นโทษของความอยากไม่ตายว่ามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำให้ใจเครียดไปเปล่าๆพอยอมตายก็ใจก็จะหายจากความทุกข์มันจะเห็นชัดอยู่ภายในใจ คือใจมันหยุดกระเพื่อมใช่ไหมว่าม ันเย็นเลยมัน เย็น มันหายเครียดมันหายกังวลมันหายอะไรไปมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไป แล้วก็จะไม่กลับมาอีกเลย ไม่กลับมาเลยถ้ามันต้องเจอความทุกข์จริงๆต้องเจอความตายจริงๆไม่ต้องอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เช่นไปเจอเหตุการณ์มีโจรเอาปืนมาจ่อศีรษะเราก็ยอมตายมึงจะยิงก็ยิงไปไม่เดือดร้อนแต่มาเราต้องตายคิดแค่นี้อย่างพระอัญญาณโกณฑัญญะสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ามันไม่ได ้ก็คือว่าจะตัดทีเดียวขาดได้เลย มันต้องเจอของจริงถ้าไม่เจอของจริงมันก็ยังเป็นจินตามยปัญญาอยู่เหมือนทหารซ้อมรบอยู่อย่างตอนนี้เราคุยกันนี่ก็เป็นเหมือนจินตายอยู่ยังไม่เจอของจริงอย่างของจริงวันก่อนแมลงมีตัวเลื้อยคานหล่นลงมาหน่อยมันคนก็สะดุ้งทำท่าจะวิ่งหนีกันนะถ้ามีปัญญาก็เฉยๆครับมันจะเป็นอะไรก็เป็นกัดก็กัดตายก็ตายอย่างนั้น คำถามจาก Facebook ค่ะจากผู้ฝากถามข้อแรกมีพระท่านหนึ่งเคยบอกกับหนูว่าหนูจะประสบความสำเร็จเรื่องคู่ครองตอนอายุ40ซึ่งหนูกลัวมากเพราะตั้งใจว่าชีวิตนี้จะไม่มีแฟนแต่อินทรีย์หนูยังอ่อนมากพิจารณาอสุภะก็ทำไม่ได้เพราะยังไม่มีสมาธิขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาให้คำแนะนำว่าหนูควรจะคิดพิจารณาและปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะสามารถหลีกหนีเรื่องคู่ครองไปได้ค่ะ ก็ข้อแรกอย่าไปหาหมอดูข้อที่สองก็ฝึกสติไปหัดเจริญพุทโธพุทโธไปให้มีสติแล้วก็จะควบคุมใจควบคุมความคิดได้ใจก็จะสงบแล้วก็สามารถสอนให้ใจพิจารณาอสุภะได้แล้วต่อไปก็จะดับกามราคะได้พอเราพิจารณาอสุภะได้อย่างชำนาญนึกทีไรอยากจะเห็นอสุภะเมื่อไหร่ก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันทีเวลาเกิดกามราคะขึ้นมาก็นึกถึงอสุภะขึ้นมากามราคะก็จะหายไปงั้นต้องพยายามหัดฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเรื่องคำพูดของหมอดูเป็นเรื่องไร้สาระพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถสอนให้ใจพิจารณาอสุภะได้เมื่อมีอสุภะอยู่ภายในใจเวลาเกิดกามารมณ์ขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะมาดับได้อย่างทันท่วงที คำถามต่อมาข้อ2ค่ะเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านเล่าถึงพระที่ต้องลาสิกขาเพราะผู้หญิงทั้งที่พระองค์นั้นก็ภาวนาจนได้สมาธิและอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์และอีกเคสหนึ่ง คือเ ในประวัติหลวงปู่มั่นที่มีพระรูปหนึ่งไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเกิดความชอบและหลวงปู่มั่นก็รู้จึงบอกพระองค์นั้นว่าไม่ต้องออกไปบิณฑบาตก็ได้และในภายหลังท่านก็ได้หนีผู้หญิงคนนั้นไปแต่สุดท้ายก็ยังไปเจอกับผู้หญิงคนดังกล่าวทั้งที่หนีไปไกลและท่านก็สึกไปจากกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องของกรรมหรือเปล่าคะถ้าท่านตอบว่าเป็นเรื่องของกรรมรบกวนถามท่านตอบว่าแบบนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะหนีพ้นนะสิคะ มันหนีได้ถ้าเรามีธรรมถ้าเราสร้างธรรมะขึ้นมามันก็หนีได้แต่ถ้าเราไม่สร้างธรรมะขึ้นมามันก็หนีไม่ได้ยันจะว่าเป็นกรรมก็มีส่วนแต่กรรมไม่ใช่เป็นตัวที่จะเป็นตัวกำหนดตายตัวของชะตาชีวิตของเราถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีใครจะหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่าทุกคนก็สร้างกรรมให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราสามารถทวนกระแสของกรรมได้กระแสของกรรมก็คือกระแสของกิเลสนี่เองกระแสที่จะสร้างตัณหาต่างๆขึ้นมากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้ามีกระแสธรรมมันก็จะสวนกระแสได้เช่นถ้ามีอสุภะอยู่ภายในใจต่อให้เคยเป็นคู่รักคู่ครองกันมากี่ล้านกี่ล้านชาติก็ตามเนี่ยพอเห็นอสุภะเท่านั้นอ่ะมันกระเจิงไปหมดนะมันไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้วที่มันไม่เห็นนั้นอย่าไปก้างว่าคำว่ากรรมอย่างเดียวกรรมมันก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ธรรมก็เป็นเรื่องของธรรมถ้าเรามีธรรมแล้วเราสามารถที่จะเอาชนะกรรมได้ดูพระองคุลิมาขนาดฆ่าคนถึง999คนคิดว่ากรรมหนักขนาดไหนก็ยังสามารถที่จะเอาชนะกรรมนี้ได้คือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีวันที่จะต้องมาถูกเขาตามฆ่าอีกต่อไปฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องกรรมเพราะพวกเราทุกคนก็มีกรรมเป็นของของเราอยู่แล้วสิ่งที่พวกเราไม่มีกันตอนนี้ก็คือไม่มีธรรมังสรณังกัจฉามิที่จะมาแก้กรรมนี้เองที่จะมาสู้กับกรรมหรือว่าที่จะมากำจัดกรรมต่างๆดังนั้นขอให้เราหมั่นพยายามสร้างธรรมกันขึ้นมาก็แล้วกันมันศึกษามันปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆศึกษาอย่างเดียวไม่พอศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างวันนี้ก็เลยดอยให้ลองปฏิบัติดูสักครั้งนานๆสักครั้งส่วนใหญ่มาก็จะได้ศึกษากันแต่ไม่ได้นั่งปฏิบัติกันเราต้องนั่งปฏิบัติอย่างนี้ให้มากๆทุกๆวันถ้าทำได้ทำมาหลายครั้งสลับกับการเดินพอเรานั่งเมื่อยแล้วเราลุกขึ้นมาเดินต่อเราก็ยังเจริญสติต่อเราจะใช้พุทโธต่อก็ได้ถ้าใช้ลมก็ให้เปลี่ยนเป็นดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูเท้าแทนลมก็ได้เท้าซ้ายเท้าขวาเดินจนเมื่อยแล้วก็กลับมานั่งใหม่ทำมันสองอย่างนี้ให้มันได้สมาธิอย่างชำนาญหรือถ้าเราอยากจะออกไปทางปัญญาก็ได้เวลาออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาสุภาษก็ได้ถ้าเรามีปัญหากับเรื่องกามอารมณ์ก็หัดพิจารณาดูอาการ32ของร่างกายดูสภาพของร่างกายเวลาตายไปแล้วเป็นอย่างไรเรียกว่ามีศพอยู่10ชนิดสมัยโบราณสมัยพุทธกาลเขาจะเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วพระก็จะไปดูศพชนิดต่างๆศพเพิ่งตายศพตาย3วันขึ้นอื่นศพตาย7วันเน่าพองมีสุนัขมีแร้งมีกามากัดมากินศพที่แห้งศพที่เหลือแต่กระดูกนี่คือสภาพของร่างกายที่เราหลงไหลคลั่งไคล้กันเวลาเกิดกามอารมณ์แล้วถ้าเราเห็นสภาพของร่างกายในแบบนั้นบ้างมันก็จะทำให้เราคลายจากกามอารมณ์ได้ นี่ก็เรื่องของปัญญาหรือถ้าเรากลัวตายก็ให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้หนีไม่พ้นต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครยับยั้งมันได้แต่เราผู้ที่พิจารณานี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องกลัวกลัวก็ทำอะไรไม่ได้กลัวก็ทุกข์ไปเปล่าๆที่กลัวเพราะอยากจะให้มันอยู่แต่ถ้าเรายอมรับว่ามันอยู่ไม่ได้มันจะต้องตายถ้ายอมรับความจริงอันนี้เวลาเจอความตายมันก็จะเฉยมันเฉยมันก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายต่อไปโดยขณะที่เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่กลัวตายว่าเรารู้ว่าความตายมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้และสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราให้เราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่องของการพิจารณาความตายความเจ็บก็อย่างที่เมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันเวลาเจ็บเราก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันให้มันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะไม่เจ็บมากถ้าเราอยากให้มันหายแล้วมันจะเจ็บมากที่มันความเจ็บเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เจ็บที่ร่างกายหรอกมันเจ็บที่ใจใจเราเจ็บขึ้นมาแทนความเจ็บของร่างกายถ้าใจเราปล่อยให้ความเจ็บของร่างกายเป็นไปตามเรื่องของมันความเจ็บของใจก็จะไม่เกิดก็จะรู้สึกสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราควรจะพิจารณาปฏิบัติอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งใจสามารถปล่อยวางความตายได้ปล่อยวางความเจ็บได้ปล่อยวางกามอารมณ์ได้ถ้าเราปล่อยสามตัวนี้ได้เรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาไป ข้อต่อมาค่ะพระหรือชีที่สึกไปเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติจนถึงขั้นอุเบกขาเขาถึงเลือกที่จะไปอยู่แบบโลกทั้งที่ความสุขแบบอุเบกขาเป็นความสุขกว่าสุขใดในโลกดังที่ครูบาอาจารย์บอกใช่หรือไม่คะ ความสุขของสมาธิมันเป็นความสุขที่เลิศโลกแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวมันสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีปัญญาคอยรักษาความสุขอันนี้ก็พอเห็นอะไรน่ารักก็จะเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปแทนสิ่งที่มาแทนที่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความหงุดหงิดรำคาญใจก็จะเกิดตามมาจึงต้องใช้ปัญญาหลังจากออกสมาธิมาแล้วต้องฝึกใช้ปัญญามาแก้ปัญหาพวกที่สึกไปพวกนักบวชที่สึกไปนี่ส่วนใหญ่ก็ได้แก่สมาธิหรือไม่ได้เลยก็ไม่รู้แต่แน่นอนคือจะไม่เจริญปัญญาแน่นอนจะไม่ได้มีไม่ได้พิจารณาอสุภะอาจจะเป็นเพราะว่ากิเลสแรงไม่ยอมให้พิจารณาหรืออาจจะคิดว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องพิจารณานี่ก็คือความประมาทพระพุทธเจ้าสอนพระบวชใหม่เลยให้พิจารณาอสุภะตั้งแต่วันบวชเลยให้ศึกษาเกสาโลมานขาดันตาตาโจให้พิจารณาอาการ5อาการของร่างกายก่อนแล้วต่อไปก็ขยายเป็น32ไปดังนั้นถ้าผู้ที่บำเพ็ญได้อุเบกขาจากสมาธินี้ก็จะได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาพอไปเจอเหตุการณ์ต่างๆก็จะถูกเหตุการณ์นั้นทำลายอุเบกขาจนหายไปหมดก็คือเวลาเห็นอะไรน่ารักก็เกิดความโลภความอยากได้เห็นอะไรไม่ชอบก็เกิดโทสะเกิดอะไรขึ้นมาดังนั้นผู้ที่จะใช้ที่จะรักษาอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้จึงต้องรู้จักใช้ปัญญาสร้างปัญญาขึ้นมาหรือถ้าอย่างน้อยถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องมีสติคอยดึงใจกลับเข้ามาอย่าไปตามกับเรื่องราวต่างๆออกมาต้องถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็พุทโธต่อไปดูร่างกายต่อไปมีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่สนใจใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรใครจะหน้าตาดีหรือไม่ดียังไงไม่สนใจสนใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราหรือว่าสนใจอยู่กับการพุทโธไปอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกกามอารมณ์ถูกกิเลสตัณหาดึงไป ้ามีปัญญาก็พิจารณาไปพิจารณาว่าเขาก็เป็นอย่างนี้มีอาการ32เหมือนกับเรามีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเวลาตายร่างกายก็ไม่น่าดูนะ ข้อต่อมาค่ะหากพระหรือชีที่อยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์คนไหนเริ่มมีปัญหาเรื่องกามราคะครูบาอาจารย์จะตัดปัญหาแล้วมีวิธีการสอนให้เขาอยู่ในทางไหมคะ ก็ปกติครูบาอาจารย์เวลาสอนนักบวชก็จะสอนให้พิจารณาสุภาพเป็นหลักอยู่เสมอหลังจากได้สมาธิออกจากสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาสุภาพนี่การสอนกับการทําตามคําสอนนี่มันคนละเรื่องกันคนสอนสอนได้แต่คนทําจะทําไม่ทํานี่ก็เหมือนแม่พ่อแม่สอนลูกสอนให้ทําการบ้านลูกก็ไปเล่นเกมก็แบบเดียวกัน ต่อมาค่ะคําถามจากคุณนิสากรค่ะญาติญาติบอกมาว่าพ่อแม่โดนคนทําของใส่ประเภทคุณใส่ค่ะคือโดนส่วนตัวก็โดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่จึงขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยตอบเรื่องนี้หน่อยค่ะคือไม่ทราบว่าจริงหรือไม่คะถ้าจริงแล้วต้องทำอย่างไรคะ ถ้าจริงพวกทำคุณสายมันก็เป็นเจ้าโลกไปแล้วมันอยากจะทำใครมันก็ทำได ้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะตามที่พระอาจารย์เคยสอนให้นอน4 ชั่วโมงพอสำหรับการภาวนาถ้าผมนอน2 ทุ่มแล้วตื่นตอน1 ทุ่มได้ไหมครับแต่เนื่องจากเคยได้ยินว่าควรจะนอน4 ทุ่มแล้วตื่น2 ทุ่มดังนั้นผมควรจะปรับตัวอย่างไรครับ คือเวลาจะนอนกี่โมงก็ได้ตามแต่สะดวกคือภาวะชีวิตของเราอาจจะว่างตอนนั้นก็นอนไปที่กำหนด4 หรือ 5 ชั่วโมงนี้ก็เพื่อให้รู้จักมาตรฐานของการหลับนอนสำหรับผู้บำเพ็ญว่าแค่นี้ก็พอพระพุทธเจ้าก็ทรงวางมาตรฐานไว้ว่าให้เดินจงกรมบำเพ็ญละช่วง6 โมงถึง 4 ทุ่มหลังจาก4 ทุ่มก็ให้พักถึง2 ตี 2 ตี 2ตื่นขึ้นมาก็ให้บำเพ็ญต่อถึงสว่าง6 โมงก็ออกบิณฑบาตแต่บางท่านก็เปลี่ยนได้บางท่านก็นอน5 ทุ่มแล้วก็ตื่น3 ตีแทนก็มีอันนี้แล้วแต่เราปรับได้แต่ความสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าอย่านอนมากเกินไป4 ชั่วโมงหรือ5 ชั่วโมงนี่ก็พอเพียงต่อการพักผ่อนของร่างกายแล้วถ้านอนมากไปกว่านี้ก็เป็นการนอนเพื่อกิเลสตัณหาเพื่อให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเอง เหลือคำถามอีกจากท่านเดียวค่ะแต่มี8 คำถามครับพระอาจารย์ ว่าไปเลยให้มันหมดเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เทศยาว อยากเรียนถามเรื่องการสวดมนต์มีเทคนิคอย่างไรเคยท่องไปเฉยๆเพื่อเป็นสมาธิหรือทำตามความในใจอย่างหรือทำความเข้าใจอย่างซาบซึ้งอย่างไหนถูกครับ การสวดมนต์นี้เป็นอุบายของการทำสมาธิก็ต้องให้มีสติจดจ่ออยู่กับการสวดไม่ให้ใจแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายส่วนถ้าต้องการความซาบซึ้งจากความหมายของการสวดอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของปัญญาถ้าเราเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์ก็เราก็จะได้ปัญญาขั้นต้นก็ได้สุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาใช้ในกับการเวลาที่เกิดความทุกข์ใจแล้วสามารถดับความทุกข์ใจได้ปัญญานั้นก็จะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญา ข้อ2ค่ะบทสวดมนต์ที่นิยมสวดที่เป็นพระสูตรต่างๆเช่นพระธรรมจักรมหามยสูตร เขาเขียนที่หนังสือว่าพระสูตรที่กล่าวมาแล้วนำความผาสุกมาในชีวิตจริงไหมครับที่ผมสวดเพราะเป็นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งดีและคงจะมีคุณอยู่บ้างแต่หลักคือเป็นการทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ พาะอรหันต์บรรลุธรรมอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็บทสวดมนต์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปัญญาซึ่งมีหลายแบบหลายเรื่องด้วยกันแต่ถ้าเราสวดหรือเราอ่านแล้วเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้รับประโยชน์จากบทสวดมนต์ได้สองแบบคือแบบได้แบบสมาธิกับได้แบบปัญญาแบบสมาธิเราก็สวดไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วเราจดจำเอาไว้เวลาเกิดความทุกข์เราก็เอาความรู้นี้มาดับความทุกข์ได้ก็เป็นปัญญา ข้อต่อมาค่ะทำไมบทพระสูตรต่างๆถึงไม่ค่อยมีการแปลกันครับ มีแต่เราไม่รู้กันเองพระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แปลออกมาหมดแล้วเป็นภาษาไทยเราไม่ไปอ่านเองเข้าไปถามด็อกเตอร์ Google ก็ได้อยากจะทราบพระสูตรอันไหนเข้าไปหาได้ค้นได้พระไตรปิฎกนี่เขียนเข้าไปเลยพระไตรปิฎกเขาก็จะบอกว่ามีแบ่งเป็น3พระสูตรตันตะไตรปิฎกพระอภิธรรมพระวินัยเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเขามาแบ่งมาจัดรูปแบบแยกเป็น3ส่วนสูตรตันตะก็เกี่ยวกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตามวาระต่างๆแล้วพระอานนท์กับพระรูปอื่นก็มาช่วยกันจดกันจําแล้วก็มาถ่ายทอดสมัยแรกๆก็ใช้ความจํานี้ถ่ายทอดกันมาเป็นทอดๆเพราะไม่มีการเขียนหนังสืออ่านออกเขียนได้กันมีก็น้อยคนที่จะอ่านออกเขียนได้ในสมัยโบราณก็เลยต้องใช้การท่องการท่องก็เป็นอุบายให้ได้สติให้ได้สมาธิและให้ปัญญางั้นเดี๋ยวนี้พระไตรปิฎกนี่แปลเป็นภาษาหลายภาษาด้วยกันภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสชาวต่างประเทศเดี๋ยวนี้ที่เขามาถึงประเทศไทยได้ก็เพราะว่าเขาได้อ่านพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าในภาษาของเขาแล้วเขานำเอาไปปฏิบัติแล้วเขาก็เกิดความประทับใจแต่บ้านเขาไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักการปฏิบัติยังไม่มีเลยต้องบินมาที่บ้านเราเดี๋ยวนี้มีชาวต่างประเทศมาอยู่บนเขานี้หลายรูปมีหลายชาติมีฝรั่งเศสมีอังกฤษไม่มีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีอเมริกันมีเยอรมันแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีชาวโรมาเนียมายังไม่ได้บวชสนใจแล้วก็มีพระชาวแคนาดาด้วยชาวสิงคโปร์แล้วก็มีหลายชาติที่แวะเวียนมาอยู่เรื่อยๆพวกนี้เขาได้อ่านพระสูตรต่างๆที่ได้แปลเป็นภาษาของเขาแล้วเขาก็เข้าใจว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแต่เขาไม่มีสถานที่ปฏิบัติเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่มีสถานที่ปฏิบัติและมีผู้สนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มที่เนี่ยพวกเราทำบุญใส่บาตรทุกวันให้กับพระกับเนนก็เพื่อส่งเสริมในการปฏิบัตินี่เองแล้วผู้ที่มาสายวัดก็จะได้อานิสงส์จากการทำบุญทำทานของพวกเราแล้วเขาต่อไปเขาก็บวชได้แล้วต่อไปเขาก็กลับมาสอนพวกเราก็ช่วยเหลือกันไปญาติโยมก็ช่วยสนับสนุนปัจจัย4ให้กับพระให้กับนักบวชนักบวชเมื่อปฏิบัติเห็นธรรมแล้วก็เอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ญาติโยมต่อไป ค่ะข้อต่อมาค่ะถ้ามีเวลาก่อนนอน1ชั่วโมงควรให้เวลากับการสวดมนต์หรือการทำสมาธิมากกว่ากันครับหรือสวดมนต์ตอนเช้ากลางคืนนั่งสมาธิครับ คืออย่าไปแยกการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิว่าเป็นสองอย่างความจริงมันเป็นอันเดียวกันคือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้สติควบคุมให้อยู่กับพุทโธได้เพราะรู้สึกว่ามันสั้นไปมันซ้ำซากก็ใช้การสวดมนต์ไปแทนก็ได้ โดยที่เราไม่ต้องนั่งพนมมือไม่ต้องลืมตาเรานั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินั่งหลับตาเหมือนเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ท่องสวดมนต์ไปภายในใจสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจสงบเย็นสบายแล้วก็หยุดแล้วก็ดูลมหายใจต่อก็ได้หรือพุทโธต่อก็ได้มันเป็นการภาวนาอยู่ในตัวอยู่แล้วเรื่องของการสวดมนต์แต่เรามาแยกมันออกมาเองด้วยการนั่งจุดธูปเทียนนั่งพับเพียบลืมตาพนมมืออันนี้ความจริงไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิไปเลยแล้วก็สวดมนต์ไปสวดบทไหนก็ได้การสวดก็เพื่อที่จะกล่อมใจดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดแล้วใจก็เย็นสบายก็ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้เราก็หยุดสวดก็ได้แล้วก็ดูลมหายใจต่อเพราะการสวดมันจะไม่ทำให้จิตรวมดิ่งเข้าไปการจะทำให้จิตรวมนี่มันต้องเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกหรือการบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วมันจะดึงใจให้ดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งแล้วมันใจมันวอกแวกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวดมนต์ไปก่อน ข้อต่อมาค่ะเวลานั่งสมาธิพอมีเหตุการณ์จากการปรุงแต่งกระผมเองก็พิจารณาธรรมในขณะนั่งเช่นมีเหตุการณ์ที่คิดก็มาคิดไปลงที่ธรรมะที่เคยได้ฟังมาเช่นปฏิจจสมุปบาทที่เคยเรียนมานานแล้วเป็นต้นมันจะทราบขึ้นมาเองแต่ถ้าออกจากสมาธิมันก็ไม่สามารถทบทวนได้และความรู้ที่พิจารณานี้ทำไมพอมันทำงานเสร็จกลับลืมคือจำไม่ได้ว่าพิจารณาอะไรจำได้แต่ความสุขอันน้อยหลังการพิจารณามันเหมือนไฟฉายติดดับพอปล่อยวางเขาก็จะมาหรือจำได้ขึ้นมาแต่จะไม่ซาบซึ้งเท่าในสมาธิผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับ ก็ไม่ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเหมือนการท่องสูตรคูณถ้าเราไม่ท่องบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมท่องหนเดียวเดี๋ยวทิ้งไว้สักไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็ลืมไปแต่ถ้าเราหมั่นท่องอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ยังท่องได้พิจารณาได้อยู่ก็พิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดอยู่กับใจแล้วมันก็จะไม่ลืม คำถามที่6ค่ะได้ยินได้ฟังมาโดยคิดต่อว่าการที่เรามาเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะเกิดความอยากคือสังขารเลยมามีร่างกายแต่การทำสมาธิหรือบริกรรมจะมาตัดตรงสังขารไม่ให้เกิดการปรุงแต่งภพชาติจึงไม่เกิดแบบนี้ถูกไหมครับ สมาธิยังตัดไม่ได้อย่างถาวรเพียงแต่หยุดมันไว้ชั่วคราวเท่านั้นพอจากสมาธิมาสังขารตัณหามันก็จะกลับมาทำงานต่อถ้าอยากจะทำลายสังขารความคิดปรุงแต่งที่คิดไปในทางตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นว่าทุกอย่างที่ตัณหาต้องการนั้นเป็นทุกข์ถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ทีนี้ตอนนี้มันความหลงมันหลอกให้เราเห็นว่าเป็นสุขเห็นเงินก็ว่าเป็นสุขอยากจะได้เงินได้ทองกันแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดพอมีเงินก็ต้องติดเงินใช้เงินพอเงินหมดก็ต้องหาเงินใหม่มันก็เลยวนเวียนอยู่เหมือนคนติดยาเสพติดแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็อยากไปใช้เงินมันเสียอยากจะซื้ออยากอะไรอยากจะไปเที่ยวอยากจะทำอะไรก็ไม่ไปใช้มันนอกจากเอามาใช้เป็นปัจจัยสี่อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นความอยากมันเป็นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องมีมากหรือถ้าเราไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องการหาเงินใช้เงินก็ไปบวชเลยไปอยู่วัดกินตามมีตามเกิดไป ข้อที่7ค่ะผมไม่เข้าใจในเรื่องขั้นตอนของสังขารมาวิญญาณครับว่ามีที่ไปมาอย่างไรแล้วจะตัดคือการมารู้ลมหรือเอาสติกำกับได้อย่างไรขอพระอาจารย์อธิบายด้วยครับ คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันเป็นการแสดงแผนที่การเดินทางของกิเลสตัณหาเท่านั้นเองซึ่งเวลาในการปฏิบัติจริงๆเราไม่มาไล่จับมันตาม ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทท่านแสดงว่าอวิชชาเป็นผู้ก่อเหตุให้คิดปรุงแต่งสังขารเมื่อปรุงแต่งมันก็ออกไปทางวิญญาณ5วิญญาณ5ก็คือทวารทั้ง5ที่วิญญาณไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาแล้วก็ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่างขณะที่เรานั่งสมาธินี้เราจิตสงบเราหยุดอวิชชาได้หยุดความคิดปรุงแต่งได้เราก็นั่งเฉยๆได้แต่พอเราออกจากสมาธิหมดกำลังอวิชชาปรุงแต่งมันก็สั่งให้เราลุกขึ้นมาเพื่อจะได้ไปดูไปฟังไปรับรู้เกี่ยวกับเรื่องทวารทั้ง5นี้พอออกไปรับรู้ทวารทั้ง5ก็จะเกิดผัสสะการรับรู้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมามีสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างพอเกิดสุขทุกไม่สุขไม่ทุกก็เกิดตัณหาตามมาถ้าเป็นสุขก็ตัณหาอยากได้ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นตัณหาอยากให้มันหายพอเกิดตัณหามันก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องไปทำตามตัณหาความอยากก็ไปก่อภพก่อชาติอยากจะได้แฟนก็ไปหาแฟนพอได้แฟนก็ก็ต้องอยู่ด้วยกันพอแฟนตายก็ต้องหาแฟนใหม่พอร่างกายตายไปตัณหายังมีอยู่ก็ไปเกิดใหม่หาร่างกายอันใหม่นี่มันเป็นทางเดินของอวิชชากิเลสตัณหามันออกมาจากใจเรานี่เวลาเรานั่งสมาธินี่เราก็เหมือนกับดึงกิเลสเข้าไปข้างในหยุดมันถ้าเราสามารถหยุดอยู่ในสมาธิได้ไปตลอดมันก็ไม่ต้องมากลับมาเกิดแก่เจ็บตายแต่สมาธินี่มันไม่ได้ไงพระพุทธเจ้าเคยได้สมาธิคิดว่าหมดปัญหาแล้วแต่มันไม่หมดเพราะเวลาออกจากสมาธิมากิเลสที่ถูกกำลังของสมาธินี้กดไว้มันก็กลับมาลากใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาสิ่งต่างๆอีกพระเจ้าถึงต้องใช้ไตรลักษณ์มาตัดมันด้วยปัญญาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขถ้าเหมือนกับจะไปดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มก็ให้บอกว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มมันเป็นยาพิษถ้าเราเห็นป้ายเขาเขียนว่าอันตรายยาพิษคุณจะไปกล้ากินไหมไม่กล้าเนี่ยนี่คุณไม่เห็นป้ายคุณก็เลยคิดว่าเป็นเครื่องดื่มกระทิงแดงหรืออะไรก็ตามเห็นก็เอาเลยเนี่ยเราต้องเอาติดไอ้ป้ายที่บอกว่าเป็นยาพิษไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสุกเดียวสุกตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็เปลี่ยนไปจางไปหายไปพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือคนถึงต้องหย่ากันใช่ไหมถ้ามันเป็นของแท้ของจริงมันก็ไม่ต้องหย่ากันเลยมันก็อยู่กันไปจนวันตายแต่ส่วนใหญ่มันถ้าอยู่จนวันตายก็อยู่แบบหวานอมขมเกลืออีกแล้วมันไม่ได้อยู่แบบหวานไปตลอดหรอกเพราะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเกิดดับไปนี่เราไม่เห็นตรงนี้พอเห็นอะไรก็คิดว่าดีอยากจะได้ขึ้นมามันก็เลยติดกับอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายนี้แต่ถ้าเห็นว่าไม่มีอะไรดีมันก็หยุดอยากมันก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่มีมันจิตก็ไม่มีความอยากคิดมันก็สงบไม่มีความคิดปรุงแต่งก็จบเป็นนิพพานไปถ้าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปทางธรรมที่ไม่ได้ทำให้เกิดตัณหาอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วก็ยังมีสังขารความคิดปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปทางธรรมเนี่ยเอาธรรมะมาสอนพวกเรานี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่ทำให้หยุดตัณหาไม่ใช่เป็นความคิดปรุงแต่งที่จะทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาหมดแล้วเหรอใครอยากจะเสริมอะไรอีกไหมหมอมีไหมหมอไม่มีนะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ